पैंथर बोला, जिंदगी में पहली बार कुछ बनाया और वो भी एकदम गोबर जैसा। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तो फाइनली तूने मान लिया कि तू गोबर जैसा खाना बनाता है। पैंथर बोला, सर मुझे ताना मारना हो गया हो तो सोच लीजिए क्या बनाए। दिव्यांश बोला, पिछले आधे घंटे से किचन में खड़े हैं लेकिन कुछ नहीं बना पाए, अब तो दृष्टि पक्का सोचेगी कि मैं बस बातें ही बना सकता हूँ। दिव्यांश की बात सुनकर पैंथर को भी हंसी आ गई। पैंथर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, तो सही सोचेगी ना दृष्टि भाभी, आपको कहाँ कुछ बनाना आता है, आप तो बस बातें ही बनाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद दिव्यांश बोला, चल थोड़े से पकौड़े बना देते हैं, चटनी से खिला देंगे। दोनों फिर से इंटरनेट पर वीडियो देखकर जैसे तैसे पकौड़े बनाने लगे। दिव्यांश ने हाथ से बेसन घोल दिया और कढ़ाई में छोड़ने लगा। जब दिव्यांश कढ़ाई में आलू छोड़ रहा था तो पैंथर करछी लेकर खड़ा था। दोनों ही बहुत फनी लग रहे थे। दिव्यांश के तो एक कुशल गृहिणी की तरह माथे पर भी थोड़ा सा बेसन लग गया था। पैंथर ने दिव्यांश की नजर उतारते हुए कहा, हाय नजर न लगे मेरे वीर जी को, आज तो यशोदा माँ को भी फेल कर दिया। आज अगर यशोदा माँ होती तो आपकी नजर उतारती हुई नहीं थकती। दिव्यांश थोड़ा गुस्से में बोला, तौलक मत मार, इस डंडे को ढंग से पकड़ ले। पैंथर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सर ये डंडा नहीं है, करछी कहते हैं इसे। दिव्यांश ने छोटी आंखें करके पैंथर को घूर कर देखा। पैंथर बोला, सर थोड़ा धीरे छोड़िए, चरचर की आवाज हो रही है। फाइनली दोनों ने इस बार अपनी सोच समझ से अच्छे से पकौड़े बना लिए। दिव्यांश बहुत अच्छे से पकौड़े को प्लेट में सर्व कर रहा था, एकदम किसी प्रोफेशनल कुक के जैसे। दिव्यांश को इतनी मेहनत करता हुआ देख पैंथर बोला, सर भाभी को दिखाई नहीं देता। दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर को देखा और बोला, सौड़ो मुझे तो दिखाई देता है, मुझे तो अच्छा लगना चाहिए, आखिर मैंने पहली बार अपनी दृष्टि के लिए कुछ बनाया। दिव्यांश हॉल में पकौड़े की प्लेट ले जाता हुआ बोला, तू भी खा लियो, तूने भी दोपहर से कुछ नहीं खाया। दिव्यांश के जाते ही पैंथर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जो भी था, दिव्यांश पैंथर का ख्याल रखता था, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अहम थे। दिव्यांश पकौड़े लेकर हॉल में बैठ गया जहाँ दृष्टि इंतजार कर रही थी। दिव्यांश दृष्टि के सामने रखी हुई टेबल पर पकौड़े रखता हुआ बोला, मैम मुझे आपके घर में सामान का अंदाजा नहीं है, इसीलिए मैंने अपने हिसाब से पकौड़े बना दिए, आप टेस्ट करके बताइए कैसे बने। दृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर मैनेजर आपने इतनी मेहनत से बनाए हैं तो टेस्टी ही होंगे, भला मैं आपके खाने में कमी कैसे निकाल सकती हूँ, आपको तो कितने सालों का एक्सपीरियंस है। पैंथर दूर से दिव्यांश दृष्टि को देख रहा था और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दिव्यांश बोला, मैम आप खाकर तो देखिए। पैंथर मन ही मन बोला, खा लीजिए भाभी, बेचारे ने बहुत मेहनत से बनाए, बेचारे की ऐसी तैसी हो गई पकौड़े बनाने में। दृष्टि ने अंदाजे से एक पकौड़ा अपने हाथ में लिया और उसे हल्का सा तोड़कर चटनी में डुबोने की कोशिश करने लगी, लेकिन दृष्टि अपने अंधेपन के चलते ठीक से खा नहीं पा रही थी। दिव्यांश बोला, मैम अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूं। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे हेल्प ले या नहीं। दृष्टि को चुप देखकर दिव्यांश खुद ही दृष्टि को पकौड़े खिलाने लगा। दृष्टि भी नम आंखों से खाने लगी। दृष्टि को बहुत बुरा लग रहा था, उसे लग रहा था वो खुद से खाना भी नहीं खा सकती। दिव्यांश ने दृष्टि की आंखें नम देखी तो उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ मैम पकौड़े टेस्टी नहीं है? दृष्टि बोली, नहीं नहीं पकौड़े तो बहुत टेस्टी हैं, बहुत दिनों बाद पकौड़े खाए हैं। मिस्टर मैनेजर आप भी खा लीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। दिव्यांश दृष्टि को खिलाता हुआ खुद भी खाने लगा। पैंथर दूर से दोनों की वीडियो बना रहा था क्योंकि वो जानता था दिव्यांश को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आधे घंटे बाद दृष्टि बोली, मिस्टर मैनेजर अब आप चले जाइए, मेरी वजह से आपने बहुत परेशानी उठाई है, अब आपको घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। दिव्यांश का मन तो दृष्टि के पास से जाने का था ही नहीं, वो तो पूरा दिन आज दृष्टि से बात करने का मौका ढूंढ रहा था लेकिन कर नहीं पाया। दिव्यांश ये भी जानता था कि अगर वो नहीं गया तो दृष्टि को शक हो जाएगा। दिव्यांश बोला, ठीक है मैं चलता हूँ, आप गेट अंदर से लॉक कर लीजिएगा। दिव्यांश ने पैंथर को इशारा किया और दिव्यांश और पैंथर दोनों ही पूर्वी के फ्लैट से चले गए। दिव्यांश फ्लैट से बाहर आकर अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो गया। दिव्यांश फ्लैट की तरफ देख रहा था क्योंकि दृष्टि अभी तक बालकनी में ही खड़ी थी। पैंथर बोला, सर घर नहीं जाएंगे, यहीं खड़े रहेंगे। दिव्यांश एक गहरी सांस लेकर बोला, दृष्टि जब अंदर जाएगी तब चलेंगे, पैंथर बोला, सर एक बात कह देता हूँ, मुझे पूर्वी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपके जितना पागलों वाला प्यार नहीं करूंगा। सर बिल्कुल आशिक हो गए आप, चली जाएगी भाभी अंदर, हमें चलना चाहिए, कल ऑफिस भी जाना है। आज आपने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, पता नहीं कितनी सारी डील कैंसिल हो गई, कितने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करने पड़े, कितने सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है। दिव्यांश अब भी दृष्टि को देख रहा था, हालांकि दृष्टि दिव्यांश को साफ दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत दूरी थी, फिर भी दिव्यांश दृष्टि को ही निहार रहा था। दिव्यांश एक गहरी सांस लेकर बोला, जब प्यार होता है ना तो इंसान सबसे ज्यादा वही काम करता है जिसे वो कभी करना पसंद नहीं करता। जब तुम्हें पूर्वी से सच्चा प्यार हो जाएगा तब तुम भी कुछ ऐसा ही करोगे जो तुम कभी नहीं करना चाहोगे। पैंथर बोला, सर जो भी हो लेकिन गलत काम तो नहीं करूंगा। हाँ पूर्वी के लिए फूल लाना, उसे शॉपिंग पर ले जाना, ये सब तो कर दूंगा, लेकिन अगर मेरा प्यार मुझे गलत काम करने के लिए कहेगा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, प्यार में कुछ गलत नहीं होता, सब सही होता है। भगवान न करे तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़े जो तुम नहीं करना चाहते, लेकिन प्यार के हाथों मजबूर होकर हो सकता है तुम्हें गलत काम भी करना पड़े। पैंथर बोनट पर बैठता हुआ बोला, सर मुझे आपकी ये प्यार व्यार वाली बातें समझ नहीं आती। मैं तो सीधा साधा पूर्वी को प्रपोज करूंगा, फिर शादी करूंगा और खुशहाल जीवन व्यतीत करूंगा। व्यतीत? दिव्यांश ने हैरानी से पैंथर को देखा। बिताऊंगा, व्यतीत का मतलब होता है बिताऊंगा, पैंथर ने भी जवाब देते हुए कहा। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही। पैंथर अपने फोन में घुसा जा रहा था और दिव्यांश की नजरें दृष्टि से हटी नहीं रही थी। पैंथर थोड़ी देर बाद बोला, सर आपने आज भाभी से बात क्यों नहीं की? आज ही बोल देते कि आपको अपने किए पर पछतावा है और आप उनसे शादी करना चाहते हैं। दिव्यांश जवाब देते हुए बोला, हिम्मत नहीं थी। पैंथर कहां से लाऊं इतनी हिम्मत, कैसे माफी मांगू दृष्टि से, समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे दृष्टि से दोस्ती करूंगा, जब दृष्टि को मुझ पर पूरी तरह से यकीन होने लगेगा तब मैं उसे बताऊंगा कि मैं दिव्यांश रघुवंशी हूँ। पैंथर अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए बोला, सर ये कुछ ज्यादा लंबी प्रोसेसिंग नहीं हो गई? मतलब आप कब दृष्टि भाभी के दिल में अपनी जगह बनाओगे? कब दृष्टि भाभी आपकी बातों को समझेगी और कब आप उन्हें अपनी सच्चाई बताओगे? दिव्यांश एक गहरी सांस लेकर बोला, जो भी हो लेकिन मैं अचानक से दृष्टि को कुछ नहीं बताऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद दिव्यांश फिर बोला, पैंथर मेरे और दृष्टि के शादी के पेपर रेडी करवाओ। पैंथर की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। पैंथर बोला, सर आपको लगता है कि दृष्टि भाभी उन पर साइन करेंगी? दिव्यांश ने कहा, जानता हूँ अगर सच पता चलेगा तो कभी साइन नहीं करेगी, लेकिन अनजान होकर तो साइन कर ही सकती है ना, तुम बस मेरी शादी के पेपर्स रेडी करवाओ। थोड़ी देर बाद दृष्टि बालकनी से अंदर चली गई। पैंथर ने राहत की सांस ली, जबकि दिव्यांश का दिल फिर से दुखने लगा। पैंथर बोला, सर अब तो ऑप्शन भी नहीं है, अब तो घर चलिए, सुबह से कुत्तों की तरह इधर उधर भाग रहा हूँ। दिव्यांश ने पैंथर की तरफ एक मुस्कुराहट पास की और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर रघुवंशी मेंशन लौट आए। दूसरी तरफ शिवाय के कहने पर राजवीर खुद ही एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। राजवीर इस वक्त पुलिस स्टेशन में था और इंस्पेक्टर से एक्सीडेंट के बारे में बातें कर रहा था। करीब आधा घंटा इंस्पेक्टर से बात करने के बाद राजवीर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। बाहर आते ही राजवीर का फोन वाइब्रेट होने लगा। राजवीर ने फोन देखा तो फोन हर्षवर्धन का था। हर्षवर्धन का फोन देखकर राजवीर के दिल में घबराहट होने लगी। कहीं ना कहीं राजवीर भी हर्षवर्धन से डरता था, हालांकि राजवीर ने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया था और ना ही कोई गलत काम किया था। फिर भी हर्षवर्धन की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि पांचों हर्षवर्धन से डरते थे। राजवीर ने फोन पिक कर लिया और बोला, जी चाचू। हर्षवर्धन बोला, तुम सब कैसे हो, ठीक हो? राजवीर ने हाँ में जवाब देते हुए कहा, जी चाचू सब ठीक है। हर्षवर्धन बोला, अगले हफ्ते मैं शादी कर रहा हूँ, तुम पांचों को पुश्तैनी हवेली पहुँचना है, बिना किसी ड्रामे के और बिना किसी बहाने के। जो भी काम है उसे पोस्टपोन कर दो या पहले खत्म कर लो, लेकिन 5 दिन बाद मुझे तुम सब यहीं चाहिए, फंक्शन 2 दिन तक होगा। हर्षवर्धन की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी ना के बराबर मुस्कान आई। राजवीर थोड़ा खुश होते हुए बोला, कांग्रेचुलेशंस चाचू, पर चाची कौन है? हर्षवर्धन ने कहा, तुम्हारी चाची तुम सबसे छोटी है, तुम सब यहीं आ जाओ, तुम सबको एक साथ मिलवा दूंगा। रूही भी 2 दिन बाद इंडिया आ रही है, उसे पिक भी कर लेना और अपने साथ यहाँ ले आना। अगर वो जल्दी आने की जिद करे तो 4 बॉडीगार्ड साथ भेजकर हवेली भेज देना, लेकिन किसी भी हालत में रूही को यहाँ अकेले मत भेजना। तुम जानते हो हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते, उस एक्सीडेंट के बाद तो बिल्कुल नहीं, मैं अब किसी पर यकीन नहीं करना चाहता। राजवीर ने हाँ कहकर फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ पैंथर उठा और नाचता हुआ दिव्यांश के कमरे में घुस गया। दिव्यांश तभी तभी नहा कर बाहर आया था। पैंथर बोला, सरे गुड न्यूज, चाचू शादी कर रहे हैं। अभी चाचू का ही फोन आया था, हम सबको 5 दिन बाद हवेली बुलाया है और कहा है कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सबको आना है। दिव्यांश ने शर्ट पहनते हुए कहा, रूही भी आ रही है। पैंथर बोला, हाँ रूही भी कल आ जाएगी और वो सीधा पुश्तैनी हवेली ही जाएगी, वो तो मुझसे भी ज्यादा खुश है और अभी उसी से चैट पर बात हो रही थी। दिव्यांश बोला, यार पैंथर कोई मैजिक हो सकता है जिससे दृष्टि भी हमारे साथ पुश्तैनी हवेली चले। पैंथर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, सर मैं इतना बड़ा जादूगर नहीं हूँ, ज्यादा से ज्यादा हाथों में सिक्का लेकर उसे गायब कर सकता हूँ, मैं आपकी विश पूरी नहीं कर सकता। दिव्यांश मुस्कुराकर बोला, पैंथर विश पूरी होती है, सच कहा है किसी ने, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलवाने में लग जाती है। पैंथर आंखें छोटी करते हुए बोला, सर आपकी कायनात मैं ही हूँ और आपकी कायनात आपको भाभी से नहीं मिलवा सकती, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसे भाभी हमारे साथ पुश्तैनी हवेली चले। दिव्यांश थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, साड़ू हमेशा नेगेटिव बोला कर। थोड़ी देर सोचकर दिव्यांश बोला, चल पैंथर देखते हैं, अगर मैं दिल से दृष्टि को बहुत प्यार करता हूँ तो दृष्टि शादी में जरूर आएगी, चाहे कैसे भी आए, और अगर नहीं आई तो मैं मान लूंगा कि मेरे प्यार में अभी खोट है। पैंथर बोला, सर आपके प्यार में खोट नहीं, दिमाग में चोट है, ऐसा नहीं होता। दिव्यांश अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, होता है पैंथर, तुम देखना ऐसा जरूर होगा, दृष्टि जरूर आएगी। पैंथर बोला, सर आपकी ऐसी बातें ना मेरे शरीर में झंझनाहट पैदा करती हैं, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, आप पर सूट नहीं करती, आप पर तो गुस्सा ही सूट करता है। क्या सच में कायनात दृष्टि और दिव्यांश को मिलाएगी या दिव्यांश का दिल टूट जाएगा।